drop the bait. दिन तो ले का कंगना मुँह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना हरे दो तो ले की मुंदरी ला दे दिन तो ले का कंगना मुँह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना ना समझ तू चीज पुरानी चेहरा मेरा भी सुनुरानी देखेगा तो खा जाएगा सौ सौ झटके पल्लू लटके रे मारो पल्लू लटके पल्लू लटके रे मारो पल्लू लटके जरा सा जरा सा जरा सा टेढ़ो हो जा बाल मां पल्लू लटके रे मारो पल्लू लटके पल्लू लटके रे मारो पल्लू लटके घूंघट देसी ब्लेंड बड़ा ही धाकड़ तोरा बॉलीवुड मेरा डंका बजता डाउन तो रख थोड़ी अक्कड़ तू ब्यूटी ने किए तेरे लौंडे बावड़े बात अलग तेरे फेस में कैट करीना गणेश पर तेरी जैसी ना रानी पूरे देश में धीरे धीरे चुनरी सरकने लगी मेरी धक धक धड़कन बढ़ने लगी थोड़ा क्लोज तो आ जा बेबी मुखड़ा दिखा जा बिना पीते ही मुझे तो यारो चढ़ने लगी Let it.